εσείς μας τη Γερμανία. Εμάς από τη Γερμανία θα γίνουμε. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Παραπάρια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Εμάς από τη Γερμανία θα γίνουμε. Το σύστημα στη Γερμανία. Εμάς από τη Γερμανία θα γίνουμε. Και πιο πέρα από το γαλαξίδι, ωραία είναι γιατί τα καράβια αυτά, το αίτημα μάλλον προς τα καράβια, τα άσπρα, τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα μπλε, είναι να την πάρουνε, τους πάρουνε, μέχρι το γαλαξίδι και πιο πέρα, γιατί το γαλαξίδι κάποτε ήταν μακρινός προορισμός, με αυτά και με αυτά έχει γίνει κοντινός, που όμως δεν είναι και χειροπιαστός. Από ό,τι φαίνεται και αν κοιτάξουμε τα δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία και όλα αυτά που δίνονται. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην τελευταία εκπομπή εδώ τη σεζόν. Κλείνουμε για 6 εβδομάδες. Θα είμαστε ξανά εδώ 2 Σεπτέμβρη, Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, όπως λένε, γιατί ο λαός έτσι κι αλλιώς πρώτος δεν είναι. Κρατάει έτσι μια πολύ ωραία στάση. Περιμένει χαλαρά να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη πάντα του Θεού. Ο Άδωνης είναι που δέχτηκε και την επίθεση στο Αττικό Νοσοκομείο το πρωί. Να μιλάει για τα καλά της Γερμανίας, αλλά να αυτοαναιρείται αμέσως μετά. Συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο στον Υπουργό Υγείας. Ένας άλλος που δεν έγινε Υπουργός, έχει ένα κοινό με τον Άδωνη, ξεκίνησαν από το ίδιο κόμμα. Είναι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος αυτά που ξέρατε για τον Βορύδη, ξεχάστε τα, γιατί χθες στη Βουλή βγήκε από πολύ αριστερά. Ο ελληνικός λαός θέλει κομμουνιστικές φαντασιώσεις. Τώρα! Ένα και δύο μετράω τα κύματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Κύματα, έγια μόλα, έγια μέσα. Τώρα! Πώς θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου και στην αγκαλιά σου μέσα. Ο ελληνικός λαός θέλει κομμουνιστικές φαντασιώσεις. Τώρα! Το λέει ο Βορύδης, φαντασιώσεις βέβαια, σε αυτές αναφέρεται, αλλά για να το λέει ο Βορύδης κάτι περισσότερο θα ξέρει, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεν είναι καθόλου τυχαίος. Ό,τι λέει ο κύριος Βορύδης έχει δίκιο, το μελετάει πριν, ψαγμένος, διασταυρώνει, έχει και νοημοσύνη, δεν είναι σαν τους υπόλοιπους, οπότε ό,τι ακριβώς λέει ο Βορύδης έχει δίκιο. Θα αποτύχει χώρα, θα πέσουμε έξω, θα καταστραφούμε, δεν έχει μείνει τίποτα, η ανθρωπιστική κρίση, το μνημόνιο, η υποτέλεια. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ένα, δύο, τρία. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Όχι με ρε, μα τι να μας κάνω το σταυρό μου. Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου, να το ξέρεις να πεθάνω. Αποτύχει χώρα, θα πέσουμε έξω, θα καταστραφούμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όλα είναι ευχάριστα. Και το θα αποτύχει χώρα και θα πέσουμε έξω και θα καταστραφούμε. Χρησιμοποιεί χρόνο μέλλοντα. Όπως ακούσατε, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα από αυτά τα τρία. Ούτε έξω έχουμε πέσει, ούτε έχουμε καταστραφεί και κυρίως δεν έχει αποτύχει χώρα. Όλο επιτυχίες είμαστε. Το επιβεβαίωσε και ο Σόιμπλε που ήρθε χθες, έδωσε και τις συνεντεύξεις. Δεν είχε γεννηθεί τότε, δεν είχε γεννηθεί μάλλον στην αρχή, γεννήθηκε στην πορεία της, των μεγάλων στιγμών του γερμανικού τότε έθνους. Έδωσε ωραίες απαντήσεις για τα δάνεια, για τις αποζημιώσεις. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίος, όπως αναμενόταν άλλωστε. Τον υποδέχτηκε ο ελληνικός λαός όπως ακριβώς ήθελε και όπως συμβαίνει πάντα σε μια δημοκρατία, με ανοιχτούς δρόμους. Κάποια στιγμή στο Σύνταγμα χθες δεν περνούσε ούτε άνθρωπος, τίποτα. Άδειο από αυτοκίνητα, άδειο από ανθρώπους, άδειο από περιστέρια, τίποτα απολύτως. Όλοι δείξαμε, όπως έλεγε εκείνη η παλιά ανακοίνωση με τα κατάκλειστα σπίτια στην έρημη πόλη που καλούσε ο εκφωνητής. Τότε, όταν μπαίνανε οι Γερμανοί στην Αθήνα να δείξουν την δυσαρέσκειά τους, να κλείσουν τα παράθυρα, τα σπίτια, όλα. Έτσι ακριβώς συνέβη χθες, όχι επειδή το θέλησε ο ελληνικός λαός, αλλά επειδή η εδώ κυβέρνηση, παράρτημα των ανωτέρων δυνάμεων, αποφάσισε κάπως έτσι να λειτουργεί. Ήταν η δεύτερη φορά που λειτουργήσε με απαγόρευση συναθρήσεων. Δεύτερη φορά επί δημοκρατίας, γιατί επί Χούντας το είχαμε συνεχώς. Χθες όμως, παρά όλο αυτό το σκηνικό, το πολύ έτσι χαλαρό στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε και μια συγκινητική στιγμή. Συγκινήθηκε ο Πρωθυπουργός. Μετά την προχθεσινή αυτοκριτική, χθες συγκινήθηκε όταν ανακοίνωσε ο ίδιος και του είπαν οι εφοπλιστές ότι εθελοντικά, πού να τα βρουν άλλωστε και οι εφοπλιστές, θα δώσουν ό,τι μπορούν, ένα μικρό ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα πώς και πότε είναι αδιευκρίνιστα, δεν έχει σημασία. Μετράει η καλή προαίρεσή τους, η καλή διάθεση και κυρίως ο καλός ο λόγος από τους εφοπλιστές. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Έλληνες εφοπλιστές για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή δική σας συμμετοχή στο κρατικό προϋπολογισμό του 90% του στόλου ελληνική σημαία και του 65% του στόλου που ξένη σημαία είναι πραγματικά συγκινητική. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Είναι πραγματικά συγκινητική. Είναι πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι πράγματι η ναυτιλία σε όλες τις κρίσιμες, τις δύσκολες περιόδους του έθνους ήταν πάντοτε ως εθνικός πρωταθλητής, άλλωστε μια δύναμη πατριωτισμού. Και η προσπάθεια για όλο τον ελληνικό λαό είναι δύσκολη, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε. Ναι. Θέλω άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί γνωρίζω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα και για την ναυτιλία και για μας. Έτσι λοιπόν, εθελοντικά και κατασυγκινήθηκε ο άλλος. Όταν πάει κάποιος και του λέει: έχω να σου δώσω κάτι και θα σου δώσω για τον προϋπολογισμό, συγκινείται. Και επειδή δεν πηγαίνουν πολύ συχνά κάποιοι, δηλαδή οι συνταξιούχοι δεν έχουν πάει ποτέ να συγκινήσουν το Σαμαρά. Εργαζόμενοι, όσοι έχουν απομείνει, δεν έχουν πάει ποτέ να πούνε: πάρε ό,τι θες να συγκινηθεί ο Σαμαράς. Άνεργοι, αυτοί είναι και αγνώμονες έτσι κι αλλιώς, δεν έχουν πάει ποτέ. Γι' αυτό πάει ο ίδιος αυτούς και λέει: φέρτε από αυτό που δεν έχετε. Από τους εφοπλιστές που, εν πάση περιπτώσει, κάτι κυκλοφορεί στις τσέπες τους, θα περιμένουμε οικειοθελώς να δώσουν, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, νομίζω, από τις καλύτερες δηλώσεις που έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, μετά και την αυτοκριτική βέβαια προχθές. Κάποιος θα μπορούσε να τον πει και ψεύτη, η αρχιερέα του ψεύδους. Εμείς δεν τον λέμε. Τον λέει ο βουλευτής του, που επανέκαμψε τώρα, ο κύριος Μαρκόπουλος από την Εύβοια. Εγγυώνται, λέει, εγγυώνται τις συντάξεις. Ποιοι, αυτοί που έκαναν τις υπογραφές. Καλά, πώς είναι δυνατόν να εγγυώνται τις συντάξεις αφού θα μας κόψουν 11,5 δισεκατομμύρια? Πρέπει να είσαι μαθηματικός για να το καταλάβεις. Όχι. Τι συμβαίνει? Είναι οι αρχιερείς του ψεύδους και οι χοροδιδάσκαλοι της Κολοτούμπας. Αυτοί εγγυώνται. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Και για το μεν πρώτο δεν είχα καμία αμφιβολία. Το πολεμάω χρόνια. Αλλά για το δεύτερο πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι προδομένος. Ένα και δύο μετρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα. Κύματα, για μούλα, για λέσσα. Πώς θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου, και στην αγκαλιά σου μέσα. Είναι οι αρχιερείς του ψεύδους και οι χοροδιδάσκαλοι της Κολοτούμπας. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Κυρίως ο Βενιζέλος, χοροδιδάσκαλος της Κολοτούμπας, του πάει πάρα πολύ και εμφανισιακά και γενικότερα. Για να το λέει ο Μαρκόπουλος, βουλευτής Ευβοίας, αυτά τα έλεγε βέβαια πέρυσι στην προεκλογική περίοδο, όταν είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν με άλλο κόμμα, πάλευε για το δίκαιο. Τι ακριβώς συνέβη και ξαναγύρισε, δεν το καταλάβαμε, αλλά δεν καταβάλαμε και κανέναν κόπο να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πια νομίζω κανείς δεν παρακολουθεί τις δικαιολογίες, φτηνές συνήθως, διαφόρων τέτοιων τύπων που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, χωρίς κανείς να καταλαβαίνει τίποτα παρά μόνο το κομματικό επιτελείο και ο ίδιος ο βουλευτής και το επιτελείο του ίδιου του βουλευτή. Τα πράγματα θα αλλάξουν, όχι επειδή μας το λένε οι άλλοι. Αλίμον, είμαστε εθνικά ανεξάρτητοι, έτοιμοι, θαραλέοι, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και αποφασίσαμε τυχαία τώρα, στα πιο δύσκολα χρόνια της ιστορίας, της νεότερης σύγχρονης ιστορίας, να αλλάξουμε την Ελλάδα. Αλλά όχι επειδή μας το έχουν πει άλλοι. Τις μεταρρυθμίσεις δεν τις κάνουμε γιατί μας τις επιβάλλουν. Τις κάνουμε γιατί είναι σωστές. Ένα και δύο σου στέλνω. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι? Πρόβιο. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Σας το κοπίδι ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Αν δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Τις μεταρρυθμίσεις δεν τις κάνουμε γιατί μας τις επιβάλλουν. Τις κάνουμε γιατί είναι σωστές. Μεγάλη αλήθεια. Αυτό ακριβώς μέσα στα πολύ δύσκολα, στα πιο δύσκολα, ήρθε και στο πολιτικό προσωπικό της πολύ καλής ποιότητας, όπως διαπιστώνουμε όλοι παρακολουθώντας το πολιτικό προσωπικό όταν μιλάει, να κάνει και κορυφαίες μεταρρυθμίσεις που δεν κατάφερε να κάνει τα προηγούμενα 200 χρόνια. Τώρα όλα μαζί στα τελευταία 3 χρόνια, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, που έχει κόψει το Μισελ, βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ευφιέστατη επιλογή, η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, εμείς εδώ συνεχίζουμε να θυμίζουμε το ένα από τα δύο μικρά της ονόματα, της ταιριάζει άλλωστε, η κυρία Ασημακοπούλου μιλάει για το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται. Σε ένα χρόνο λοιπόν έχουμε κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά είναι απίστευτα. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με βλέπετε καλέ. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Φυσικά και όχι. Έχουμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Φυσικά και όχι. Πού ήμασταν και πού είμαστε. Ξυλουργός, η κυρία Σημακοπούλου, ξύλινος λόγος, πού ήμασταν και πού είμαστε, τα έχουμε λύσει όλα. Όχι. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Αυτά τα κλισέ που επαναλαμβάνουν όλοι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όσο πιο πολλά κλισέ λέει κανείς, τόσο περισσότερο ανεβαίνει στις γνωστές κομματικές ιεραρχίες. Μήνυμα ακροάτριας. Δυστυχώς θα σας ξαναακούσω από το σπίτι μου γιατί θα έχω κλείσει την επιχείρησή μου στο Σεπτέμβρη. Όμως αισιοδοξώ γιατί η αλληλεγγύη που τώρα την ανακάλυψαν κάποιοι, αλλά και το πάθος για αγώνα μας, με και μας, κρατάει δυνατούς. Ακόμα και μας από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν χωνεύεις. 4 θαυμαστικά. Καλό καλοκαίρι και ελπίζω να βρεθούμε στους δρόμους και όχι στα γουναράδικα. Φιλιά, ελπίδα. Δεν είναι θέμα συμπάθειας ή μίσους με κάποιο γόμα, σε καμία περίπτωση. Χωνεύουμε τους πάντες ή δεν χωνεύουμε επίσης τους πάντες. Δεν είναι θέμα τέτοιο, είναι λίγο πιο πολιτικό. Δύσκολο καμιά φορά, έτσι όπως τα λέμε εδώ, έτσι όπως τα σκεφτόμαστε όλοι, να βγάζει κανείς άκρη. Είναι όντως δύσκολα όλα αυτά. Δεν είναι θέμα μίσους, πάθους, αγάπης. Είναι θέμα ότι αν πιστεύεις ότι και καλή πρόθεση να έχει κάποιος έτσι όπως πάει να χειριστεί το θέμα ή στο πλαίσιο που πάει να το χειριστεί είναι αναποτελεσματικό, διαφωνείς. Αυτό είναι, ούτε χωνεύεις ούτε συμπαθείς. Και δεν είναι μόνο θέμα ούτε προσώπων, ούτε κομμάτων συγκεκριμένων, γιατί υπάρχει ένα ευρύτερο πεδίο σκέψεις, το οποίο λέει ότι αρχηγός του κράτους δεν είναι αυτός που είναι στο Μαξίμου. Αρχηγός του κράτους ή αρχηγή του κράτους είναι σε άλλα γραφεία. Ή εκτός Ελλάδας ή σε άλλα γραφεία εντός Ελλάδας. Αρχηγός, πραγματικός αρχηγός, αυτός που πραγματικά αποφασίζει, δεν είναι στο Μαξίμου, δεν είναι στη Βουλή. Οπότε όποιος μπει στο Μαξίμου ή μπει στη Βουλή δεν σημαίνει ότι θα λαμβάνει αποφάσεις. Όταν σου γνωρίζει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο και εσύ δέχεσαι να κινηθείς μέσα σε αυτό, οι αποφάσεις που θα πάρεις είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ περιορισμένες και κατά τη γνώμη τη δική μου και άλλων φαντάζομαι δεν είναι και λύσεις όλα αυτά. Δεν λύνουν θέματα, το ακριβώς αντίθετο. Χειροτερεύουν καταστάσεις. Ένα θέμα είναι αυτό, ένα άλλο βέβαια είναι η προσδοκία του κόσμου. Σε αυτήν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αν πιστεύουν οι πολλοί ότι με αυτό το δρόμο μπορεί να αλλάξει κάτι, περιμένουμε, βγάζουμε το καπέλο και εμείς μαζί, μακάρι να γίνει αυτό. Αλλά αν δεν γίνει, ξέρουμε πολύ καλά, ούτε θα θυμόσαστε ότι εμείς λέγαμε τα ακριβώς αντίθετα. Δεν έχει κανένα νόημα τότε, γιατί θα είμαστε όλοι πολύ χειρότερα. Αλλά τουλάχιστον να το πούμε από τώρα. Δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί κάποιος να το λάβει υπόψη του και από αυτούς που ψηφίζουν και από αυτούς που θα αποφασίζουν όπως θα αποφασίζουν και αν μπορούν να αποφασίσουν. Μεγάλη κουβέντα, δεν είναι για τελευταία μέρα τη σεζόν, ούτε καν για 19 Ιουλίου που είναι σήμερα. Εδώ πάντως είναι η Ελληνοφρένα, με αυτά και με όλα τα υπόλοιπα. Όποιος θέλει να στείλει SMS γραφειρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του αποστολή στο 54%. SMS αυτό ήταν. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και 211-200-8200 για μηνύματα που θα ακουστούν το Σεπτέμβρη στο διευθυντή της εκπομπής Αποστόλη. Σας περιμένει εκεί. Γιώργος Τσιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και οι μαχητές ακολουθούν. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει και εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες τις μάχες που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Απλό στρατιώτη στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει αυτή η κυβέρνηση είναι η μάχη του ανόητου. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Είναι η μάχη του ανόητου. Την ονομάζω την επανάσταση του ανόητου. Καραβάκια στο ταξί, δεν με παίρνετε καλέ. Το καλοκαίρι αυτό για μας είναι ένα καλοκαίρι μάχης. Γρήγορα, τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανά γίνανε μέρες πιο μεγάλες. Καλαμάτα ελεύθερη, Τριπολιτσά ελεύθερη. Μέσα σε 10 μήνες δευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς, κυρούμελη. Το λέγατε ποτέ πως θα τα δούμε. Άσπρα, κόκκινα. κόκκινα μπλε. Καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Θεωρώ λοιπόν πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω. Ευτυχώς! Πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω. Λέω, δεν με βλέπετε καλέ. Τι ωραία που είναι το σύστημα στη Γερμανία. Εμάς σαν τη Γερμανία θα γίνουμε. Ο Άδωνης λέει αυτά τα ωραία. Ο Υπουργός Υγείας δέχτηκε μια μίνι επίθεση εκεί στο νοσοκομείο. Σήμερα το βράδυ, όποιος βρίσκεται στην περιοχή της Αργυρούπολης, έχει μια βραδιά μπάρμπεκιου στο χώρο αλληλεγγύης και δράσης Υπόστεγο. Ένας πολύ ωραίος κήπος. 25 Μαρτίου 38. Όποιος θέλει να πάει, κάτι θα ψήσουν, κάτι θα φάτε εκεί. Νομίζω μάλλον τσάμπα πρέπει να είναι, δωρεάν, να το πούμε. Ή και δωρεάν να μην είναι, πηγαίνετε. Καλό είναι γιατί, αν εκτός από το φαγητό, γνωρίζετε και με ανθρώπους που είναι πολύ χρήσιμοι και απαραίτητοι στις μέρες που ζούμε. Να στέλνει η Τζέννη εδώ ένα μήνυμα και λέει: με το καλό να ανταμώσουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, καλή ξεκούραση. Και επί προσωπικού σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη συμπαράσταση και την προβολή της απόλυσής μου. Έχασα τη μάχη, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τους αλληλέγγυους. Σας φιλώ, Θεμιά Αποστολάκο, Τζέννη. Δεν θυμάμαι για ποια υπόθεση είναι. Προφανώς από τις τόσες πολλές που έχουμε κάνει εδώ αναφορά, απολυμμένοι από εδώ και από εκεί, εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά, τη ζωή, κάτω από τα πόδια τους. Οπότε λογικό είναι σε τέτοιες στιγμές να το θυμάται κάποιος. Τουλάχιστον μένει αυτό. Όχι όμως μόνο αυτό, γιατί αυτό είναι ένας κρίκος ανοιχτός. Θα έρθει και ένας άλλος κρίκος κάποτε, ελπίζουμε σύντομα, της υπόλοιπης αλυσίδας, η αλληλεγγύη σε αυτή τη φάση να γίνει κάτι πιο δυναμικό στην επόμενη φάση, αν θέλουμε να τελειώνουμε μια και καλή με όλους αυτούς και σε συνέχεια με τα προηγούμενα. Είναι θέμα χωροταξικό. Κάποιοι, και εμείς εδώ στην Ελληνοφρένη είμαστε τέτοιοι, δεν θέλουμε την εξουσία για το Μαξίμου. Είναι κτηριακό το θέμα. Δεν πιστεύουμε ότι εκεί είναι εξουσία, αλλά δεν αγωνιζόμαστε για αυτή την εξουσία. Ή δεν αγωνιζόμαστε να πάρουμε αυτήν την εξουσία του Μαξίμου, που βρίσκεται μες στο Μαξίμου. Αγωνιζόμαστε να πάρουμε την εξουσία που βρίσκεται σε άλλα γραφεία. Είναι καθαρά χωροταξικό θέμα, δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι. Όχι στο κέντρο της Αθήνας. Ή κάποια κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και κάποια άλλα κτίρια στα βόρεια προάστρια. Αυτή είναι μια εξουσία που αξίζει κανείς να πάρει, οπότε. Δεν υπάρχει ούτε θέμα αγάπης μίσους, είναι καθαρά χωροταξικό, τοπικό θέμα κίνησης, περιβάλλοντος, καθαριότητας και καθαρότητας της ατμόσφαιρας. Έλα ρε διευθυντά μου, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Άκου τι έχω δει. Προτριημέρου είδα ένα αμάξι του Άκτορα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Πράκτορα. Του Άκτορα. Α, του Άκτορα, έξω Πράκτορα. Δεν πιστεύω μέχρι και τη ράμπα να την έφτιαξε ο Μπόμπολα στο Μαξίμου. Δεν νομίζω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι. Να σου πω τώρα, είναι τυχαίο που το όνομα Άκτορας είναι το δεύτερο συνθετικό της λέξης Πράκτορας. Δεν νομίζω. Αλλά να φανταστείς ότι η διαπλοκή δεν πιστεύω να είναι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Και πρέπει κατά τύχη να τους πήραν να φτιάξουν τη ράμπα για να ανέβει ο Γερμανός σήμερα. Έγινε διαγωνισμός, φαντάζομαι. Και να σου πω και το πιο ωραίο. Ο επόμενος που θα περάσει με αναπηρικό καροτσάκι, ο Γερμανός θα το βάλει μαλάκα διόδια εκεί πέρα. Ακούω χθες την ομιλία του Τσίπρα στη Βουλή και λέει για την αντιμετώπιση της προδιαφυγής να αυξηθεί ως ΔΟΕ. Αυτή είναι η αριστερά. Έτσι θα γίνει η ανατροπή. Ποιος το είπε αυτό? Ο Τσίπρας. Α, όχι. Αυτό είναι ο Τσίπρας, δεν είναι αυτή η αριστερά. Τα μπερδεύεις κι εσύ. Ο Τσίπρας. Αυτό είναι ο Τσίπρας, ναι, μην μπερδευόμαστε, λέω. Ναι, ο Τσίπρας τι είπε όμως. Αυτό... Ο Τσίπρας αυτό είπε. Την αριστερά μην μπερδεύετε με τον Τσίπρα. Αυτός γιατί μπερδεύει όμως. Συμφέρει. Και ο Ανδρέας την μπερδεύε. Έλα ρε Αποστόλη, από τις μία η ώρα που σπάθω μας και να σε βρούμε να πούμε. Λοιπόν, επειδή είσαι καλό μέρες και πέρασε το θέμα, ήθελα να σε πω λίγο κάτι για τον Κυριάκο. Έχω μια λύση και μια εξήγηση. Η λύση είναι τα ψυχοφάρμακα που έχουν φορτώσει σε όλο τον κόσμο. Ένα 50-60% του κόσμου παίρνει ψυχοφάρμακα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του. Δεν τα έχει ανακαλύψει να πάρει κανένα να μπορέσει να κοιμηθεί. Άμα θέλει, ας πάρει και κάνα κουτί ολόκληρο να κοιμηθεί μία και καλή, και αυτός και οι υπόλοιποι να δυσυχάσουμε. Και η εξήγηση που δίνω είναι ότι μάλλον δεν έχουν αϊπνίες τα βράδια, δεν κοιμούνται τα βραδιά και κοιμούνται τη μέρα σαν τα βόδια και τους δίνουν εκεί να υπογράψουν και υπογράφουν ό,τι να είναι με κλειστά τα μάτια. Ναι, έλα, Αποστόλη, επιτέλους. Έλα. Τόση ώρα παίρνω τηλέφωνο, μισή ώρα παίρνω. Σιγά μου, ρε, μισή ώρα. Και τι έγινε, παίρνει μισή ώρα. Χρεώθηκες, δεν χρεώθηκες. Το άκουγες. Αφού είχα αγχωθεί και μου φύγε και το άγχος, φαντάσου δηλαδή. Είδες. Και σε δημόσια υπηρεσία να έπαιρνα, θα το είχα σηκώσει πάντως. Λέγε μου, ρε, τι θες τώρα. Θα μας κάνεις την κριτική, τσόκαρο. Νευρίασες. Ναι. Καλά. Πήρα να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Μπράβο. Α, και να ρωτήσω, από το Σεπτέμβριο θα σας δούμε στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Λάρε, δεν χρειαζόταν να βγει να το πει ότι είναι αυναϊστής ο φερόμενος ο πρωθυπουργός. Το ξέραμε. Όμως αυτοί οι οποίοι τον ψήφισαν και συνεχίζουν να τον ψηφίζουν είναι σίγουρο ότι είναι 10 φορές περισσότερο αυνανιστές από ότι είναι αυτός. Ναι, αλλά δεν κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνει ο Αντώνης στο κεφάλι του. Δεν πηγαίνει να το πούνε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Πρέπει να σπάσουμε δύο πλευρά για να το κάνουμε. Ναι, σωστά. Αλλά αυτός μαθημένος στην Κολοτούμπα, ναι. Εξού και Κομανέτσι, ναι. Τα κάνει όλα. Το φτάνει στο κεφάλι, δεν έχει πρόβλημα. Το θέμα τώρα δεν είναι τι κάνει αυτός. Το θέμα είναι τι κάνουν αυτοί που τον ψηφίζουν και τον υποστηρίζουν ακόμα το λίμο. Είναι χειρότερο από αυτόν δηλαδή. Ναι, ποιος είναι, ο Αποστόλης? Εγώ είμαι. Έλα, ρε Αποστόλη, μεγάλε να πούμε. Λοιπόν, σε ακούω και στο ίντερνετ και στο ραδιόφωνο, κάτσε να χαμηλώ στο ραδιόφωνο. Στο ίντερνετ πού δηλαδή? Ε? Στο ίντερνετ πού δηλαδή, μιας και το ανέφερες. Εδώ, στο YouTube, παντόλυνο. Στο YouTube, παιδιά, ελληνοφρένια.fm.gr, εκεί θα ακούς μόνο. Ναι, πρέπει να κατεβάσω ένα πρόγραμμα όμως για να. Να κατεβάσει ένα πρόγραμμα, δεν με νοιάζει. Είπε ο Σαμαράς ότι έκουψε τα παλαμάρια. Ναι, κάτι τέτοια λέει, δεν ξέρω. Το γάμισε τέρμα, δεν μας γάμισε άλλο. Όχι, τα δικά μας έκοψε. Εμείς δεν θα ξαναγάμισουμε. Και πάνω που είχαμε συνηθίσει, στο χωριό μου, παλαμάρι λένε αυτός που έχει μεγάλη π***α. Και στην πόλη το ίδιο λένε. Φοβούνται, μην τους βάλω μέσα στο υπόστεγο της Αργυρούπολης που σας είπα πριν δωρεάν. Έχουν ένα κουτί εκεί, αφού φάτε ό,τι φάτε τον Αγγλέωρα δηλαδή. Ρίξτε και κάτι στο κουτί. Τα παιδιά τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν κάνει μια συλλογικότητα εκεί με 1,200 βάσανα και ζόρια την κρατάνε. Και με πολύ κέφι και διάθεση βέβαια. Και ορμή και άποψη. Οπότε ρίξτε κάτι εκεί στην έξοδο. Όσοι πάτε, αφού έχετε φάει τα σουβλάκια ή τι άλλο θα ψήσουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δράμα κάποιων ανθρώπων που κάθε χρόνο, καλοκαίρι, ακούμε το συγκεκριμένο δράμα να το περιγράφει ο Άγιος Θεσσαλονίκης. Ναι, όταν έρχεται το καλοκαίρι. Κάποια πρόσωπα, άνδρες ή γυναίκες, αλλά πιο πολλοί οι γυναίκες, όχι αυτές που είναι στην εκκλησία, σας βλέπω όλες, αλλά άλλες, και όχι όλες πάλι, είναι αυτές που αποκαλύπτουν όλων των εαυτών τους τον σαρκικό μπροστά στον άνθρωπο. Γιατί εμείς που φορούμε τα ράσα μας και όλα τα εσωρουχά μας. Και από πάνω το δεύτερο ράσο και μας βλέπετε μέσα στον ήλιο του Ιουνίου και του Ιουλίου και του Αυγούστου, δεν πεθάναμε ποτέ κανείς από αυτή την αιτία. Δεν μπορεί και να πεθάνει κανείς ή καμία εάν φορά τα ρούχα της, τα οποία είναι τα ενδύματα, τα οποία είναι ελαφρά, με ειδικό ύφασμα που δεν μας κάνουν να υποφέρομαι από τη ζέστη. Νομίζω είναι από τις καλύτερες συγκρίσεις που έχουν γίνει ποτέ. Στο κήρυγμα, μέσα στην εκκλησία τα έχει πει αυτά πριν κανένα δύο χρόνια. Μιλάει για το χαλαρό ντύσιμο των γυναικών αυτή την εποχή και κάνει μια σύγκριση με τα ράσα που φοράνε οι ίδιοι. Ότι εμείς πώς αντέχουμε και εσείς κυρίες μου, κοπέλες, κορίτσια, γιατί δεν αντέχετε. Νομίζω από τις καλύτερες συγκρίσεις, γιατί φοράει και τα εσόρουχα. Όπως έχει πει, τα φοράνε όλα. Ό,τι πιο καλοκαιρινό μπορεί κανείς να φανταστεί. Αφιερωμένο σε όλους όσους θα φύγουν διακοπές. Σε όλους όσους δεν θα φύγουν διακοπές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι περισσότεροι. Νομίζω κάτι θα ξεκλέψει ο καθένας. Εν πάση περιπτώσει, σε όσους μείνουν Αθήνα. Σε όσους ταξιδέψουν μόνο με το μυαλό. Σε όσους μας άκουγαν όλη αυτή τη χρονιά και μάλιστα ήταν και πάρα πολλοί. Φαινόταν και από τα νούμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί εμείς εδώ είμαστε και πιο καθαροί γενικώς. Οπότε είναι και πιο δύσκολη, όχι ακριβώς, η ακρόαση, γιατί ξέρετε ακριβώς τι έχετε να ακούσετε και διαφωνείτε κάθετα και καθαρά με αυτό που ακούτε. Σε όλους πλην φασιστών και φασιστριών ακολουθεί αφιέρωμα. Θεέ μου μεγάλο δύναμε, που σε ψηλάκι πάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέ μου απάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέ μου απάνω. ψηλά στις εκκλησιάς τις αψηλές καμάρες. Ανάψαμε τις τσιμπουκές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τις τσιμπουκές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Είναι μια προσευχή μετά τον Άνθιμο. Ο Αλκίνος τραγουδάει και ο Τζίμις Πανούσης. Έχετε πάρει πολλοί ακροατές και στον Αποστόλη έξω, μου το στέλνει και εμένα εδώ. Να πούμε για το Σοκράτη Γκιόλια, σήμερα είναι 3 χρόνια. Υπάρχει στο τροκτικό.blogspot.com μια ταινία. Δεν την έχω δει, εγώ δεν έχω προλάβει. Λέτε πολύ ότι πρέπει να τη δούμε γιατί μιλάει η ταινία. Το λέω όπως ακριβώς το έχετε στείλει. Δεν έχουμε προλάβει να τη δούμε, θα τη δούμε μόλις τελειώσουμε. Θεούλη μου, ξέρετε στα γέλια. Τραβάω μία ντουμανιά, Θεούλη μου, ξέρετε στα γέλια. Κι όταν ανάψει ο αργυλές κι έρθουμε στο ντουμάνι, βάλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι. Βάλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι. Είναι ένα παιδικό τραγουδάκι που λέει για Νάνι Νάνι και ταυτόχρονα θρησκευτικό, νομίζω ταιριάζει και άκρος καλοκαίρινο έτσι κι αλλιώς, ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε αμέσως μετά με τις παραγγελίες. Ελπίζουμε το Σεπτέμβριο που θα ξαναβρεθούμε να έχουμε όλοι λιγότερες αυταπάτες και ψευδαισθήσεις. Ελπίζουμε επίσης να αντλήσετε δύναμη, θάρρος και τόλμη όσο γίνεται περισσότεροι. Είτε βγείτε εκτός Αθήνας είτε μείνετε εντός Αθήνας, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, έχει λίγο δηλαδή, αλλά δεν είναι κυρίαρχο αυτό. Ελπίζουμε να περάσετε καλά είτε εντός είτε εκτός και να είμαστε όλοι δυνατοί να ξαναβρεθούμε από 2 Σεπτέμβριο που εμείς γυρίζουμε. Και όποτε γυρίσετε εσείς να ξαναβρεθούμε εκεί που πρέπει να βρεθούμε, όχι μόνο ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά θα είμαστε από τη νέα σεζόν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Στους δρόμους όπως αξίζει πάντα και εκεί πρέπει να βρίσκονται αυτοί που πρέπει να βρίσκονται για να μην βρίσκονται οπουδήποτε αλλού αυτοί που δεν πρέπει να βρίσκονται αλλού. Λίγο πολύπλοκο, αλλά είναι και τόσο απλό ταυτόχρονα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παραγγελίες, αφιερώσεις όπως πάντα. Αμέσως μετά μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για την Παρασκευή θα ήθελα το τραγούδι για τον Σωτήρη Πέτρουλα. Σωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά. Μάρτυρες ήρωες οδηγούνε τα γαλάζια μάτια του μας καλούνε. Μια χάρη για την Παρασκευή. Ναι. Να βάλεις αυτό το που δεν κοιμάται τα βράδια, το Μητσοτάκι και καπάκι από πάνω το Χρυστοδουλόπουλο. Το κλασικό, βράδια. Πρωτοτύπησες. Ναι, ευχαριστώ. Για χαρά. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι. Εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη, σας βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Σακλαγιανγκίλ εδώ. Δεν ανεβαίνεται, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρω με ένα ουίσκι. Γεμίζει η ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια και σωρούς από πακετάδια. Δεν

Δηλαδή το θέατρο Χορν πού είναι? Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε. Καλά. Εντάξει. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαπίστωση κιόλας. Ναι. Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι? Ναι. Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια, ε. Καλά. Ναι. Γεια σας. Άντε, γεια. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια χάρη αν μπορείς. Λίγο από το λόγο του Βελουχιώτη που βάλατε προχθές, σε ρεμίξ με την τύπησα, αν δεν ήταν το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί το σκάσαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία, παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά πουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Seems it's just black and blue. All the best psychotic lovers ain't got nothing on you. Τι πάθαν καλοκαιριάτικα με τους γούνες και τους γουναράδες? Θυμήθηκαν τα παλιά τα δικά σου? Μάλλον. Με την ευκαιρία βάλε και το γουναρά αύριο. Θέλω μια παραγγελία για αύριο. Ακούω. Το γουναρά. Πού κολλάει? Επίκαιρο. Γιατί? Είναι εκπρόσωπος των γουναράδων και τώρα βγήκε η άλλη και λέει για τους γουναράδες. Εννοείται ότι αύριο θα παίξει το γουναρά, ε. Έχετε λυσάξει όλες. Κανόνισε να μην τον παίξει. Θα τον παίξω κι εγώ. Μια παραγγελία για αύριο. Λέγε. Βάλε εκεί που τσακώνεσαι με το γουναρά που του λες από πού παίρνετε το δέρμα και κάτσε να φωνάξω τη βέβαια. Και βάλει την άλλη τη βουλευτήνα να λέει: Αφήστε ήσυχους τους γουναράδες. Αφήστε ήσυχους τους γουναράδες. Φτιάχτωση, ξέρεις. Εννοείται αύριο γουναράς, έτσι. Σχεδόν το ζήτησε η ίδια αφιέρωση. Έτσι ακριβώς. Έλα, γεια. Ραντεβού στα γουναράδικα. Αφήστε επιτέλους ήσυχους τους γουναράδες. Κάνουν τη δουλειά τους, είναι από τους τελευταίους παραγωγικούς κλάδους της πατρίδας μας και χρειάζονται την ενίσχυση και τη βοήθειά μας. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε κόψεις μα***, ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι? Δεν πήρα, ρε μα***, δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι, η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Ρε μα***. Κάτσε να πάρω τη VVF. Όμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γα***, ρε. What's